99 zł. Uwaga! Przestępne... przystępne ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus, tematem spotkania premiera z wojewodami. Rozmowy śledzi nasz reporter i jego relacja na początek. Jest wyrok 1,5 roku więzienia dla Józefa Piniora. Sąd we Wrocławiu skazał byłego senatora PO za korupcję. Pokazanie, dlaczego potrzebnych jest 5 kolejnych lat prezydentury Andrzeja Dudy, to według prezesa PiS-u cel kampanii obecnego prezydenta. Trwa spotkanie Mateusza Morawieckiego z wojewodami, a tematem jest przygotowanie regionów na ewentualną walkę z koronawirusem. Rozmowy rozpoczęły się godzinę temu. Przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Co wiadomo o tych rozmowach? No, spotkanie jest zamknięte dla mediów, ale przed jego rozpoczęciem jeden z wojewodów powiedział mi, że premier będzie chciał wysłuchać szczegółowych informacji dotyczących przygotowań regionalnych placówek na przyjęcie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Tematem rozmów ma też być sprawna komunikacja, czyli m.in. szybkie przekazywanie informacji. Wczoraj przedstawiciele kancelarii premiera podkreślali też, że ważna jest rzetelna informacja na temat objawów choroby. Profesor Iwona Paradowska Stankiewicz, która jest krajowym konsultantem epidemiologii, wskazywała, że koronawirus daje objawy podobne do grypy. Powinniśmy zwrócić uwagę na główne objawy, takie jak gorączka. Co to znaczy gorączka? To znaczy, że mierzona temperatura wynosi powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel oraz utrudnienia w oddychaniu, określane również jako duszność. Po spotkaniu jest planowana konferencja prasowa. Na razie jednak nie wiadomo, o której godzinie ona się odbędzie. A relacjonował Aleksander Przoniak. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wykryto na Białorusi. Chory to student z Iranu, który przyleciał do Mińska z Azerbejdżanu. Irańczyk, u którego we krwi stwierdzono obecność koronawirusa, przyleciał na Białoruś 22 lutego i został poddany kwarantannie. Testy na obecność patogenu przeprowadziło Białoruskie Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii. Według portalu Tutbai pacjent oraz osoby, z którymi się kontaktował, znajdują się pod obserwacją w Mińskim Szpitalu Chorób Zakaźnych. Stan zdrowia irańskiego studenta lekarze określili jako zadowalający. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 1,5 roku więzienia dla Józefa Piniora. Były europoseł i były senator PO został skazany za korupcję przez wrocławski sąd. Pinior miał przyjąć 40 tysięcy złotych łapówki. W zamian miał interweniować w Ministerstwie Infrastruktury i Straży Pożarnej, że przy budowie galerii w Jeleniej Górze. Sąd uznał go także winnym korupcji w sprawie kopalni w Lądku Zdroju. Sprawa dotyczy 2015 roku. Dowodem miały być nagrania z podsłuchów. W rozpoczynającej się kampanii wyborczej Andrzeja Dudy ważne będzie pokazanie Polakom, dlaczego potrzebnych jest kolejnych 5 lat jego prezydentury. Tak w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział też, że zbliżająca się konwencja programowa prezydenta będzie nie tylko jedną z części kampanii. To jest także i kwestia tego, że nasz program takiej pozytywnej przebudowy społecznej, a wprowadzonej w sposób umiarkowany, jest jeszcze niezakończony i że dla Polaków można jeszcze bardzo, bardzo dużo zrobić. Krótko mówiąc, bardzo dużo do zrobienia i taka władza, która o tym myśli, która wie co robić, ma już takie znaczące doświadczenie sukcesu, jest, jak mi się wydaje, Polsce bardzo, ale to bardzo potrzebne. A według prezesa PiS rola Polski na arenie międzynarodowej jest coraz bardziej znacząca. Jest to także zasługa prezydentury Andrzeja Dudy. Wybory prezydenckie będą 10 maja, ewentualna druga tura 2 tygodnie później. W dawnej katowni NKWD i UB na warszawskiej Pradze IPN otworzy Izbę Pamięci. Tam w okresie stalinowskim więziono, torturowano i mordowano żołnierzy oraz działaczy podziemia. Po kilkunastu latach starań budynek stanie się świadectwem komunistycznych zbrodni. Na parterze multimedialna wystawa Mapa Czerwonej Warszawy, a w piwnicach setki inskrypcji i świadectw terroru pozostawionych przez więzionych tu uczestników antykomunistycznej konspiracji. Tak wygląda Izba Pamięci przy Strzeleckiej 8. Znajdujemy się w jednym z 3 karcerów, w którym przetrzymywano i więźniów pojedynczo, i jak widać inskrypcje na ścianach, również masowo. Mówi historyk IPN dr Tomasz Łabuszewski. Na Strzeleckiej przypomniano też, że było to tylko jedno z wielu miejsc komunistycznego

Flying High. We're watching the world pass us by. Ależ to była płyta, ależ to był jej początek. Never Let Me Down Again z 1987 roku zespół Depeche Mode. I już Państwo wiedzą, już Państwo piszą piotr.stelmach@polskiradio.pl. Skoro Depeche Mode był, czy jest jeszcze, to może dzisiaj też do 12 The Cure. Jak wy to odgadujecie, nie pojmuję. Nowości tymczasem. Dziś ukazuje się ta płyta. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłącz onym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłącz onym. Deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Piątek, utwór, który promuje ten album, czyli Dalej, spadł w poczekalni na miejsce 39. Jak będzie dzisiaj, to od Państwa zależy. Do 12, do południa głosowanie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak, czyli pan nagrał nową płytę, czyli ona ma tytuł Tylko się nie denerwuj, czyli to jest utwór po prostu z tej płyty. Czyli pan mówi po włosku? Parke, questa musica è bella per me, no? Puoi dire che calmati. Aha, ale śpiewa pan po polsku. I to jest na tej płycie chyba największa niespodzianka. Siedzi we mnie, wiesz. Poprosił, zaprosił, zgodziła się. Małgorzata Ostrowska gościnnie na płycie Sosnowskiego, Tylko się nie denerwuj, utwór zatytułowany Hej. No a jak będzie z jego singlem pierwszym z tego albumu dalej? Bardzo proszę próbować lp3.polskieradio.pl, głosowanie do południa. Gdzie są zakochane koty? Bardzo proszę. Jeszcze gruchnęła w tym tygodniu wiadomość, że oni latem zagrają w Polsce. Na miejscu czwartym ostatniego 1986 notowania wciąż utwór, znaczy w ogóle na liście wciąż utwór It Can Never Be The Same. Jak będzie dzisiaj, to zależy od państwa. No i Love Cats, zakochane koty z dalekiej przeszłości, ale myślę, że chlubnej. Również The Cure w Trójce. Aha, no i dzisiejsze, 1987 wydanie notowanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi Marcello, czyli Marcin Łukawski. W jego imieniu bardzo serdecznie zapraszam od godziny 19. Ależ to był stres, ale z drugiej strony to tylko takie problemy ludzie mieli. 5 lutego 1999 roku pamiętam, że po raz pierwszy wtedy prowadziłem listę notowanie 888 i to była nowość na miejscu 29. Blondie Maria i nigdy tego nie zapomnę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to sprawdźmy, co mamy w zestawie do głosowania, jeżeli chodzi o nowości. Nowa Alanis. Bardzo proszę. A life of extremes, both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails, and this Taki będzie początek jej nowej płyty Such Pretty Folks in the Road. Album ukazuje się w maju. Smiling. Alanis Morissette w zestawie do głosowania. Również i na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ten utwór też jest w zestawie. Zaufam przed ostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gram. Przegrywam z tobą znów nad balony, gaszę most, próbując kupić czas. Zamilknę, nim podniosę głos. Zniknie bez słów, by pojutrze wrócić. wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Ja zapraszam na porę, kiedy kończy się dzień, kiedy kończy się każdy piątek, bo wtedy się spotykamy w ofensywie. No i dzisiaj w związku z tym, że to właśnie dzisiaj jest premiera ich debiutanckiego albumu zatytułowanego Tu, zespół Mortas się tutaj pojawi między 23 a północą, a to utwór przedostatni i naprawdę jest przedostatni na tej płycie. Polecam bardzo gorąco. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W rozpoczynający się weekend mamy więcej premier niż dni w tygodniu, w tym dwie zrealizowane z myślą o młodszych widzach. Emocji na pewno nie zabraknie w czasie seansu amerykańskiego filmu Sonic, szybki jak błyskawica. Tytułowy bohater to obdarzony wieloma zdolnościami pozaziemski jeż, który łączy swoje siły z oficerem policji z San Francisco, by zmierzyć się z niebezpiecznym przeciwnikiem. A jeszcze większą dawkę fantazji przyniesie przygodowa produkcja z Danii Wszystko widząca 2. Jej bohaterka posiada magiczne moce, które na pewno przydadzą się, by uratować z opresji swoją rodzinę. Nie będzie to proste, bo i inni bohaterowie tej opowieści mogą posługiwać się swoimi paranormalnymi zdolnościami. Pozostałe nowości już zdecydowanie dla dorosłych. Dwójkę w tytule ma też amerykański horror Brahms The Boy, a motywy do straszenia tutaj dosyć typowe dla tego gatunku. Nawiedzony dom, piękna lalka, jednak o morderczych instynktach i rodzina, która dotknie prawdziwego piekła. Dustin Hoffman we włoskim filmie? W kinie wszystko jest możliwe. W Labiryncie to niepokojący thriller z mroczną historią dotyczącą porwania nastolatki. A historia to rzeczywiście długa, bo trwała aż 15 lat, z których bohaterka nic nie pamięta. Zaczyna się więc żmudne odkrywanie kolejnych tajemnic przeszłości i polowanie na wyrafinowanego oprawcę. Prawdziwą historię, którą na pewno pamiętamy z przekazów medialnych, przypomni dramat Ocaleni. To opowieść o kilkunastoosobowej drużynie piłkarskiej, która wraz z trenerem została uwięziona w olbrzymiej jaskini w północnej Tajlandii. Uwięzieni 4 kilometry pod ziemią i zaskoczeni monsunową pogodą, chłopcy rozpoczynają rozpaczliwą walkę o przeżycie. Jak to się skończyło, nie musimy pamiętać, zobaczymy w kinie. Zdecydowanie lżejszy już temat pojawia się w komedii Swingersi. To zarazem jedyna dziś polska premiera, a dokładnie rzecz biorąc koprodukcja polsko-łotewska. Być może dla kogoś będzie inspiracją do tego, jak przełamać nudę i rutynę związku. To na przykładzie trzech par, które spotykają się podczas jednej ekscytującej nocy. Dla uspokojenia nastrojów możemy wybrać się też na kostiumowy komediodramat z Wielkiej Brytanii Emma. Jego tytułowa bohaterka to przedsiębiorcza swatka, która sama ucieka wciąż od zamążpójścia do czasu. Sporo tu zabawnych obserwacji, a przy okazji też to satyra na podziały klasowe. Całkiem już serio do problemu nierówności społecznych i wykluczenia odnosi się francuski film Nędznicy. Niewinny, wydawałoby się, w punkcie wyjścia żart doprowadza do napięć i niekontrolowanej agresji wielokulturowej społeczności przedmieść Paryża. Inspirowany słynną powieścią Victora Hugo, współczesny jak najbardziej dramat nikogo nie pozostawi obojętnym. Nędznicy Lajali, warto zapamiętać to nazwisko, od dziś w naszych kinach. Zapraszał i polecał Ryszard Jaźwiński. Na Pomorze Zachodnie dotarł jeden bocian tej zimy. Brawo on, napisał pan Piotr. A w Londynie ktoś widział bociany? See the big sky, if you can hear the